Mi történt? Ültem a bíróságon egy szép nyári napon, nem tavaszi napon, bocsánat. Ki lettem küldve amúgy, mert hogy külön kellett, vagy hogy van ezzel, külön kellett vallomást. Vallomást tétel az igen. És akkor én ott kint ültem, és akkor volt időm magamban nézni, amíg a csokja vallomását tette. Miközben tudtam, hogy ha vége van a tárgyalásnak, akkor kint vár az öreg Ádi, a Pesti Srácok újságírója, hogy interjút csináljon velünk. Miközben tudom, hogy éppen a Megafon lejárató videókat csinál rólunk, és milliókkal megtalják, hogy minél több ember helyhez eljusson. És akkor ez így összeadódott az ott a pár napot, és ott ültem, és így, mint valami rossz indi filmben, az volt bennem, hogy a faszba kerültem én ide? Mit keresek itt? Hogy jutottam idáig? Nagyon jó, hogy végre újra ki lehet ülni, de ha jó idő van, sokkal jobb környezetet ilyenbe forgatni, mint egy dohos szobába. Jó, csak nekem terelik el az emberek a figyelmet. Pont, hogy ez hozzáad a hangot, az, hogy a gyerekek sikongatnak, emberek sétálnak. Itt az élet része vagy, benne vagy a körforgásban, a pezsgésben. Igen, csak elkezdek rájuk figyelni, és elterelik a figyelmet. Mit kell figyelni? Az emberek jönnek, mennek. Hagyd már békén őket. Békén hagyom. Csak nézek. Én vagyok a néni, aki furán néz a padon. A rekordban te leszel a néni, aki... Elteti a galambokat? Hát nem, aki megfigyeli a szomszédokat, és tudja ki, hol, mi, merre. Én ezek a Margit néni. Van ilyen? Nem tudom, nekem ezek a karakterek mindig Margitok. Ugyanúgy, ahogy nem tudom, mondjuk az önkormányzati irodákban, meg a kormányablakban pedig Mancik ülnek. Manci. Amúgy jó, hogy eljöttünk messze a játszóterektől, de úgy látszik, hogy itt is gyereksivaj lesz. Van egy szökőkút, akkor az a gyerekúszható. Menj oda! Csendeljen! Forgatunk! Igen. Magas a büdös krak! Nem látod, hogy nem szabad! Fú, piszkos ez a víz! Vagy csak így az összes gyereket... Na már sorakozó van. Az összes gyereket így lök be. Kettes sorban sorakozni. De már vicces, amikor... Amikor valaki genyózik gyerekekkel. Nem, ilyet nem szabad csinálni. Úgyhogy ma beszéljünk egy kicsit ilyen közéleti dolgok megéléséről és alakításáról és... Bennük élésről. Igen. Ez ilyen laza adás lesz, beszélgetős feeling. Könnyed témák. Receptek. De legalábbis nem ilyen izé, ilyen szabad folyású valamennyire, de nem izé van. Nagy utána nézés, meg felépítés, meg minden, mint egy csomószor. Vagy most tervezek egy videót, amit nagyon sokat kell majd szerkeszteni, de most ez egy ilyen laza videó, ahhoz képest, ami lenni szokott. Eddig tök jó árnyékban voltunk, és most nem tudom, hogy ránk fog sütni a nap. És ki is számoltuk nagyon okosan, hogy ez az a pad, amire a következő két órában biztosan nem. Arrébb csúszunk? Átcsúszunk arra. Most azért látható, hogy nem keveset foglalkozunk politikával, közélettel. Jól van, ez így óta különösen nagy hangsúlyt kapott, és mióta volt ez az influencer tüntetés, azóta kilépett az undergroundból. Azt érzem, hogy többször hivatkozási pont ez a műsor, mint előtte. De csak azóta. Szóval, hogy nyilván még nagyobb lendületet adott neki ez, vagy hogy még szélesebb körhöz jutott-e, de már amúgy is szerintem így a második évadban már elkezdett jobban kilépni az ilyen underground. Ja, elég dinamikusan fejlődő csatorna. Mivel nagyon sokszor politikáról, közéletről szól, azért nehéz is most nem, mert ugye választások lesz majd. Hát azért a magyar közélet szolgál mindig érdekességgel, a politika meg főleg. Így visszagondoltam, hogy most én ezt csinálom, és igazából nem csak, hogy sokan erről ismernek, de hogy igazából már ezt próbálják lenyomni egy csomó ember torkán. Már nem tudom, mennyi sikere a Megafonnak hasonlók, hogy mi gyakorlatilag fizetett ügynökök, meg aktivisták, meg ilyen hülyeségek vagyunk. Igazából elég szépen nyomon követhette egy csomó ember a hat lépéstől kezdve, aminek idén van a 10 éves évfordulója amúgy. De én már gyerekkoromban videóztam egy csomót. Van egy CD-m, amin ilyen megvágott videók vannak, hogy gyerekkoromban milyen videókat csináltunk, ilyen kis filmeket. Szóval igazából ez nagyon messzire vezethető vissza, hogy én miért kezdtem el videózni, és az, hogy most ideig jutottunk, az egy hát nagyon sok dolog alakította. Ugye mindig azzal foglalkozunk, ami érdekelt. Ez látszott a hat lépésen, hogy mindenféle témát össze-vissza, ami éppen eszünkbe jutott, formátum, ami éppen eszünkbe jutott. Voltam úgy olyan formátum, ami nagyon hasonló volt, hogy jól van ez így ez amúgy. Csak ott egy-egy témára hegyeztük ki a dolgokat, de érdekes úgy visszanézni, hogy a csokival is csináltunk közösen egy ilyet. De ott mindent kipróbáltunk, amit éppen érdekelt, mert általában nagyon sok dolog érdekelt, és a fókuszcsoport is, aztán főleg jól van ez így, ez már elég ilyen kötöttebb formátumok irányába is elment, ami ugyanúgy izgalmas, meg fenntarthatóbb egy ilyet csinálni, mint össze-vissza mindig más. Engem mindig is maga a videózás érdekelt, jól van ez így egy formátum, ami szerintem tök jól működik láthatólag, de hogy engem nem a politika, meg a közélet, ami igazán érdekel, maga a videózás, mint olyan művészeti ág. Nyilván a, nem tudom, hogy ilyen jól van ez így, nem, sok, nem a művészeti érték a lényeg, de hogy az is sok dolog összeállt, és sok dolgot kipróbáltunk, mire például formátumokban megállapodunk. Pont emiatt, mert a hat lépés óta elég nyilvánosan el lehet követni, és erről nagyon sokat beszéltünk a hat lépésen, akkor még underground és sikertelen csatorna voltunk amúgy. Emlékszem, hogy voltak ilyen mélypontok, hogy most ezt hiába csináljuk, úgyis menni kell dolgozni vissza a gyárba, úgyhogy ebből hagyjuk is a videózás lassan, de aztán volt ilyen fordulópont, amikor ugye ez egy kicsit átfordult, még a fókuszcsoporttal. És mit éreztetek ilyen fordulópontnak? Ugye hát 6-7 évig, biztos, vagy 8, nem tudom mennyi ideig úgy csináltuk, hogy ez mindig csak egy hobbi volt, de hát ez nyilván nem tartható örökre, hogy már mindig minden idődet és energiádat egy hobbiba teszed, főleg úgy, hogy abba a korba értünk, amikor már mindenkinek fontos lett, hogy akkor most már még rendes karrierje legyen, meg jönnek a gyerekek, most stb. Már lassan, és akkor ilyenkor az ember ezeket lekapcsolja. Úgyhogy ott volt, hogy vagy ebből vagy lesz valami, ami hozhat megélhetés, vagy ezt vissza kell venni. A Covid alatt pont berobbantam. És a fókuszcsoportot gondoltam, hogy kipróbálom, hogy valamit csináljak egyedül, amire nem kell senkire várnom, és akkor ott volt a sok évnek a eljutott odáig, hogy akkor az felkapódott. Ha jól van, ez így már ez ilyen szinten egyel kevésbé volt kockázatos, de azért ott olyan az volt kockázatos, hogy akkor a Csoki meg a Bencének is ez átjöttek teljes állásba, és fel kellett mondani, és nem tudtuk, hogy ez érdekelni fog-e bárkit, de jól alakult, úgy érzem. Sőt, ja, és hát még rengeteg tervünk van amúgy, nem? Reméljük, meg is fogjuk tudni valósítani. Na is mondjátok, ez az iroda keresés. De jó lesz minden, jó lesz minden. Csak valaki adjon egy helyet, ahova tudunk menni. Amire nem kell még fél évnyi munkát rátenni, hogy át legyen alakítva a hely, hogy használható legyen stúdiónak. Ugye, ha a kormányt szopnánk fel, mindig lehet, hogy erre, hát már erre külön stúdiónk lenne. De jó lenne. Nagyon speciális hely kell, ahol mi is tudunk fejlődni, a többieknek is megfelel, meg még ki is tudjuk fizetni, és most ezen megy a küzdés, hogy igazából végignéztük az összes helyet Budapesten, és rajta vagyunk. Nem olyan egyszerű ez a dolog. Ezt azért mondtam, hogy van ennek történelme, és ez a nézők szeme láttára zajlott, hogy azért lehet látni, hogy honnan hova jut az ember videókon keresztül. Nyilván a videók az egy kis szelete az életnek, de hogy így nem úgy van, hogy most így tegnap megjöttünk, mert a CIA fizetett, és akkor tessék, és akkor nyomjuk is. Van, akik ugye a Facebookon így működnek, hogy hirtelen videóik vannak, és már fizetett hirdetésben mennek a videóik, de hát nálunk van egy kis történelme, amit szerintem sokan láthattak, vagy vissza lehet nézni bármikor. De hogy a közéletnek nem véletlenül lett ekkora szerepe, mert az mindig is érdekelt minket. Már hat lépésen is elég nyíltan beszéltünk a politikáról, akkor még ennyire nem voltunk benne, de azért akkor is éreztük a problémákat, arról is nyíltan beszéltünk, arról is interjúztattunk, arról is mentek ott dolgok, de most úgy érzem, hogy amúgy pont a Covid óta nagyon sok tartalomgyártó, aki közélettel foglalkozott, az akkor robban be. Mert valahogy az emberek felnőttek az volt a YouTube-on is. És a YouTube előtt azt mondták, hogy a gyerekek nézik, ugye. Megnőtt az igény szerintem ezen közéleti tartalmakra, és pont akkor a fókusz csoport is berobbant, Potyondi Edina csatornája, Osváth Zsolt, igen, de nem Partizán is szerintem. Partizán is kb. Akkoriban robbant nagyot, kicsit hamarabb, de hogy akkoriban, szerintem ott a Partizánom heti hetes videó környékén robbant, mert akkor táján volt. Szerintem nem is feltétlen csak a közélettel foglalkozó tartalmak, hanem igazából bármi, ami felnőtteknek szól, vagy nem tudom, fiatal felnőtteknek szól. Addig is voltak ilyen tartalmak, de hogy a Covid-nál ezek megsokszorozódtak. Mert de nyilván nem az tudom, volt, Covid miatt. Szerintem nagy részben igen, amúgy is volt rá igény, de az, hogy ennyire gyorsan fellendítette, szerintem az okozta, hogy a Covid-ban az volt az egyedüli, szinte egyedül összekötő eszközünk a külvilággal, az internet, mert amúgy meg a szomszédodnak át tudtál integetni, és kész. Egyébként meg mit tudtál csinálni? Semmit. Nézted azokat az embereket, akikkel együtt élsz, már ha együtt élsz valakivel. Aki egyedül élt, annak meg főleg ez volt az egyedüli kapocs a külvilággal, meg az emberekkel. Csak az internet. Ti a Covid alatt nőttetek? Ha nem akarok beleszólni? Az abszolút a Covid-nak köszönhető. Covid celebek megtudom? Így van. A Covid nevelt ki minket. Szürreális is belegondolni, hogy volt fél év, amikor kiárási tilalom volt, meg ilyenek. Nem is tudom elképzelni már. Akkor se tudtam. Én az életemet kb. Úgy számolom, nem csak emiatt, hogy van a Covid előtt, meg a Covid után, mert a Covid akkor robbant be a csatorna, kb. Akkor született az első gyerekünk, szóval így minden megváltozott. Elvesztettem az előtte lévő munkámat, gyakorlatilag a Covid előtt minden más volt. Nem is emlékszem, hogy változott ennyi dolog ilyen rövid időben. Igen. Covid előtt jogi asszisztens voltam egy ügyvédi irodában. Még rendes munkád volt. Még rendes állásom volt, nem egy ingyen élő voltam. Nekem is ugye az első gyerekem a Covid elején született. Tavasszal volt ez, és ősszel már nagyon-nagyon durranva indult be a nem akarok beleszólni oldal. Ez miért durrant akkora szükség volt? Végre női tartalomgyártókra, akik nem csak a sminkekről beszélnek? El is ki voltak ez az emberek? Lehet. Persze. Lehet, hogy ez is volt benne, de akkor ezelőtt is voltak olyan női tartalomgyártók, akik nem az kevés, volt a jellemző, de hogy igen, nem abszolút nem az volt a jellemző. Mert mindig inkább lehet azt mondani, hogy valami nagyon jó. De mi első körben inkább az anyasággal kapcsolatban kezdtünk el tartalmakat gyártani. Hogy jaj, de rossz anyának lenni? Nem ilyenek voltak? De sírtunk a kamera előtt. Az volt, hogy letámasztottam a kamerát, beültem a sarokba, és elkezdtem felvenni, hogy zokogok. Igen. Mert szétszakad a mellett. De jó, megmutatják a másik oldalt. Igen. Akkor indultak be amúgy is ezek az ilyen gag videók, meg ilyesmi jobban. Aha. 10 év lemaradás. Így van. Most ilyen és az, hogy az anyasággal kapcsolatosan legyenek ilyenek, az nem igazán volt. Mert hogy ez egy ilyen szent dolog, ami szent és érthetetlen, és mindenkinek kötelezően minden egyes pillanatban mosolyognia, és jól éreznie kell magát közben. Ami nem feltétlen van így, csak hogy addig senki nem mondta ki. Mi megfogtuk és kimondtuk, mert úgy gondoltuk, hogy kit érdekel. Aztán fél nap alatt rákaptak 2000-en, pár hét alatt, 2 hét alatt lett meg a 10 000 követő. Micsoda idők. Micsoda idő. Viszont a közélet az egy érdekes dolog, mert az nem olyan magától értetődő, szóval. Nekem érdekes például ez, ami hétvégén volt, ez a halászbástyás lószar, hogy reagáltak erre az influencerek, meg hogy reagáltak a nézők, ami nekem még mindig nagyon meglepő, hogy ebből ekkora balhé lett. Mert egyáltalán nem vagyok ahhoz hozzászokva, hogy ezeket az ilyen influencereket bármin számon kérik. Úgy látszik, hogy a fiatalok egyre inkább tudatosak ezekben a dolgokban, vagy közéleti dolgokban. Sokkal jobban foglalkoztatott egy csomó embert a közélet. Valószínűleg a YouTube is hozzásegített ehhez, mert az csak, hogyha csak cikkekből, meg száraz híradókból annyira nem olyan emészhető, de például egy Edina videóból, vagy egy Zsolti videóból, vagy akár jól van, ez így sokkal könnyebben emészhető, és az ember elkezdi foglalkoztatni ez is. Arról nem is beszél, hogy mennyi érdekes dolog történik itthon, amúgy, amiről lemaradnál. Ezt érzem, hogy most már többen foglalkoznak közélettel, mert ez egy izgi dolog. De közben még van egy csomó influencer, akik nem hajlandóak ezzel foglalkozni, és aztán elmennek egy ilyen eseményre, és akkor csodálkoznak, hogy de az emberek már foglalkoznak a közéleti vonatkozásával valaminek, és aztán magyarázkodniuk kell, hogy de hát, hogy én nem támogatom ezt, de közben a másikat sose mondom. Nem látjátok, sose beszélek politikáról, azt viszont látjátok, hogy ott vagyok a halászbástyán egy ilyen eseményen, és akkor magyarázkodhatnak, hogy amúgy ők mit gondolnak a világról, mert amúgy máskor meg kurvára nem mernek megszólalni az ügyben. Vagy nem tudom, ez kicsit ilyen furcsa kettőségnek, nem? Te hogy látod ezt? Hát szerintem egyébként maguknak a követőknek az ilyen megébredése, ez, hogy miért nem jött el eddig, nagyon nagy hatással volt a külföldi, a Met Gálás blockout mozgalom, ahogy elindult. Az a nagy pláne pedig, hogy pont annak az elindítója, vagy aki okán elindult ez, ő is egy meghívott külföldi influencer volt. Szerintem ez volt az, ami által azt érezhetik a magyar követők, hogy ha külföldön megcsinálhatnak egy ilyet, és ott elindult egy ilyen, akkor azt ugyan így itthon is megcsinálhatom a saját influencereimmel, az általam követett emberekkel. Én is lehetek még kritikusabb, mert hogy eddig nem tudom felkérdezni, nem annyira. A TikTok az nagyon-nagyon pörgette, igen. Nem is véletlen van az, hogy annak a blockout mozgalmas videónak a mintájára, ugyanarra a trendre, az éhezők viadalás zenére megcsinálták magyar verzióban is ezt az ilyen összevágott videót. Erről a halászbástyás esemény, vagy az operás esemény, és akkor mellette a magyar kórházi, meg iskolai állapotok, stb. Szóval, hogy így bemutatják a magyar mindennapokat. Ez sikerült kimagyarázni az embereknek? Vagy? Nem tudom. Hogy, én hogy egyébként szóval, hogy azt tudom, hogy tényleg vannak olyan influencerek, meg vannak olyan emberek, akik tudatosan tartják távol magukat a közélettől, meg a politikától, és ők nem akarnak vele foglalkozni. Így a magánéletükben sem, nemhogy a nyilvánosságban. A nyilvánosságban szerintem egy influencernek nem feltétlenül lenne kötelessége foglalkozni a közélettel, meg a politikával. Viszont, hogyha tudatosan nem akarja ezt bevonni a tartalmaiba, akkor arra is figyeljen oda, hogy milyen rendezvényekre megy el, és azok erre a burokra, amit ő meg szeretne tartani, milyen hatással lehet. Hát igen, mert ezek már felnőtt emberek, döntéseket hoznak, nem lehet mindig engem sajnáljátok, én most áldozat vagyok, szedjék már össze magukat, bazdeg. Mint hogy ilyen szinten, hogy ez már nem az óvoda, ebből élnek, voltak kicsit tudatosabbak lehetnének. Is. De hogy utána még én sírjak, hogy megsajnáljam őket. De azért voltak szerintem már megfelelő reakciók is erre, akik megmondták, hogy oké, elcsesztem, nem néztem utána körültekintően, és sajnálom, és a jövőbe máshogy fogok tenni, és sokkal jobban. Utána nézek, hogy mégis milyen eseményre hívnak. Négy, ez csak egy ilyen érdekes pikantériája az elmúlt időknek, de amúgy szerintem manapság már azért teljesen sokkal többen a közélettel mernek foglalkozni, és már régen azért is féltek ettől, mert hogy a szponzorokból élnek meg, stb. De szerintem ezt jósoltuk, és tényleg el is jött, hogy manapság már a nagyobb cégek is mernek akár megosztóbb, vagy közélettel foglalkozó tartalomgyártók is szponzori együttműködést csinálni, szóval ezen már nem múlik, nekünk is vannak együttműködéseink. De még így is kockázatos. Így is kockázatos, de azért már tudják, hogy egy csomó fiat... De mernek többen. Igen, meg olyan tömegek vannak, mondjuk egy jól van ez így mögött is, azt már nem lehet csak úgy lesöpölni, hogy jó, ez egy kis réteget érdekel, ez sok embert érdekel. Mi is, amit gondolunk a világról, elég ott kint van, szóval itt most nincs zsákba macska ilyen szinten, ezt elengedték, hogy csak az olyan influencereket keresem, akik nem kockázatos, mert azzal valószínűleg tényleg egy buborékba zárja magát a szponzor is, mert egy csomó emberhez nem ér el, aki mondjuk felnőtt tartalmakat akar nézni. Úgyhogy ilyen szinten szerintem nem kellett már rettegni. Aztán lehet, hogy azért előfordul, ugye vannak esetek, amikor mondjuk az influencer tüntetés miatt valakinek aznap megszűnik egy jövőbeli együttműködése. Mi van? Tehát ez van. Megértem egyébként. Is. Igen, többen voltunk egyébként, de hogy ettől függetlenül nem bánom ezt. Szóval, hogy ezzel számoltunk, hogy valószínűleg a tüntetés után lesznek ilyen visszaesések, de hogy hála az égnek nem ezen múlik az, hogy a gyerekeimnek tudok-e valamit tenni az asztalra. Igen, mert van egy férjed, aki dolgozik helyett. Így van. Van egy férjem, aki eltart, és van egy olyan stúdió, aki nulla munkáért fizet nekem. Úgyhogy innen is köszönöm. Ezért is fontos, hogy nyerjünk a pályázatokon, hogy még több pénzt tudjanak nekem a semmire adni. Kitartottunk, vagy a férjednek, meg nekünk is. Így van. Férfiak csoportja tart el engem. Igen, ezt úgy hívják, hogy a társadalom. A nők otthon kártyáznak, meg pletykálnak a messengeren, és a férfiak pedig dolgoznak. Igazából a fő dolog, ami nyilván már érdekel minket a közélet, de miért érdekel minket ennyire a közélet, miért foglalkozunk politikával? Persze az is egy módszer, azt mondani, hogy biztos sok fizetnek nekünk, amúgy nem akarnánk ezzel foglalkozni magunktól, mert nincs olyan ember, akit hiába, hogyha több százezer ember ezt önként követi, akkor nem lehet elképzelni, hogy van pár ember, aki önként beszél erről szívesen, nyilván fizet az a YouTube meg minden, de hogy miért nem lehet elképzelni, hogyha egy téma rengeteg embert érdekel, akkor vannak emberek, akik szívesen is beszélnek róla, láthatóan tele van közéleti tartalmakkal már az internet meg a tévé is. Szerintem az igazság érzet az, ami miatt nem tudjuk elereszteni ezt, mert egyszerűen folyamatosan olyan dolgok történnek ebben az országban is, hogy nem tudsz nem beszélni róla, hogy engem nagyon szétfeszítenek tartalomgyártóként, és nem értem, hogy nem feszít szét egy csomó embert, akiknek tudom, hogy mondjuk miket vallanak magukban, vagy magánemberként, és aztán tartalomgyártóként csak mosolyognak, és nem beszélnek ezekről. Nagyon nem értem ezt. Számomra azoknál inkább ennyire kérdéses ez a dolog, hogy hogyan bírnak csöndben maradni, és vajon ők ezzel küzdenek-e, hogy csöndben maradjanak, vagy hogy nem izgatja őket, nem okoz nekik nehézséget az, hogy ne beszéljenek ezekről. Inkább azoknál a tartalomgyártóknál kérdéses ez nekem, akik a legtöbbször ilyen lifestyle tartalmat tesznek közzé, tényleg csak magukról, az életükről, meg a mindennapjaikról videóznak. Tudjuk, hogy milyen iskolába járnak, tudjuk, hogy mit dolgoznak, szóval csomó mindent tudunk a magánéletükről. Nem az, hogy nem tudom, valaminek az influencere, szóval, hogy tegyük fel egy orvos influencer, aki a saját területéről csinál videókat, attól nem fogom megkérdőjelezni, vagy azzal kapcsolatban nem fog eszembe jutni sosem, hogy hú, basszus, ő egyébként mit gondolhat, vagy miért nem beszél erről, mert onnan leugrana arról az oldalról. Vagy az, hogyha valaki csak mondjuk valamilyen szakmáról beszél. Például egy méhész influencer. Van egy méhész lány. Tényleg? De hogy például egy méhész influencer csak erről a területről beszél, arról a platformról nyilván leugrana az, hogyha elkezdene hirtelen közélettel foglalkozni. Nyilván én személy szerint örülnék neki, de nem biztos, hogy mindegyik követője örülne neki. Viszont egy olyan influencer, aki tényleg teljesen én márkát épít, saját magát tette ki, a saját magánéletét, stb., annál sokkal nagyobb számomra ez a kérdőjel. Hogyha azt is tudjuk, hogy mit eszel reggelire, bizonyos témákban még amúgy tudjuk a közéleti véleményedet is, akkor bizonyos dolgokat viszont miért titkolsz ennyire el, amik szintén közélettel kapcsolatosak? Mert az, hogy a magánéletéből bizonyos dolgokat nem akar megmutatni, azt nyilván nem várhatja el senki, hogy a saját biztonságos terén hol húzza meg azt mások, a vonalat. Másoknak pont fordítva van, csak magánélet és semmi közélet. Én úgy érzem, hogy pont fordítva vagyunk, minden szarról beszélünk, csak a magánéletünkről nem annyira. Szerintem ez a egészségesebb. Ez is egy érdekes, erről is akartam beszélni hosszabban, hogy az a cikk, amiről többen is beszéltek már, ami beletörődésiparnak jellemezte ezt a dolgot, az is egy érdekes felvetés. Ugye ott főleg a Krúbi volt a példa, de szerintem mi is, meg egy csomóan, hogy a beletörődésipar. Amúgy szép szó, érdekes szó, de én teljesen nem tudtam, vagy nem tudom, hogy ez csak egy megállapítás, vagy értékítélet, vagy ezt hogyan kell értelmezni. Én nem gondolom, hogy ez az egész egy beletörődés ipar lenne. Szerintem nem hatástalan, van hatás, azt lehetett látni, hogy most lehetne sok mindent jellemezni beletörődés iparnak, de közben például, hogy több százezer embert elkezdett érdekelni a közélet ezáltal. Ott van a Partizán, aki ugye bement a Magyar Péterre, aztán jött a tüntetés, stb. Szóval ezek szerintem egymásból gördülnek tovább, és sok százezres réteg nélkül, akiket amúgy nem érdekelne közélet csak a cikkeken keresztül, annélkül szerintem nehezebben gördülnének tovább ezek a társadalmi változások. Az, hogy mondjuk a Magyar Péter most ott van, ahhoz előtte nagyon sok dolognak kellett így megtörténni, hogy az emberek már tudatosan várják valami újat, valami változást. Mert ugye, amikor volt a influencer tüntetés, akkor utána nagyon mindenki valami csodát várt, hogy majd mi pártot csinálunk, amit szerintem bölcsen nem csináltunk, és nem is akartunk. De hatalmas súlya volt ennek. Szóval iszonyat nyomást éreztünk mindannyian magunkon. Hát hogy most komolyan nekünk kéne influencereknek megváltani a világot? Vagy hogy így helyre tenni a magyarországi területet? Mit lehet kezdeni ezzel az egész szarral, ami ott történt? Senki sem számított arra, hogy 150 ezer ember ott kint lesz. Rendszerváltás volt, a kevés ilyen alkalom volt, hogy ennyi ember összegyűlt, szóval nyilván nem számítottunk, és ott érezhető volt egy ilyen súly, hogy ott akkor valamit nagyon várnak, hogy na, akkor mi lesz ebből, és ezt a részt tudta nagyon ügyesen a Magyar Péter betölteni, és egy új lendületet adni, mert amikor elkezdte, tüntetést hívott össze, meg minden, én még így kétkedtem, hogy ez lesz ebből valami, vagy tényleg be tudja fogni ezt a sok embert, aki ezt várja, és elég ügyesen felépítette, ezt meg kell adni, mert látván, hogy a országjárásán mennyi ember van, én meg nem tippeltem volna ezt pár hónapja, hogy ez ekkora érdeklődést fog kiváltani, szóval ez elképesztő. Ez látható, hogy tényleg mennyire szükség volt valami valószínűleg az a tűz, arcra. Ami ott fel lett szítva, azt ő nagyon jól tudta csatornázni. Ja, persze. Ott a tüntetésen azért ott mindenki meglepődött. Mi is nagyon meglepődtünk, és maguk a politikusok is meglepődtek, meg más közéleti szereplők is, hogy az influencerek tényleg hatalmas tömeget tudnak befolyásolni. És azt teljesen megértem, hogy ez bizonyos influencereknek nem minden ijesztő tud fajta lenni. Influencer. Szóval nagyon számít szerintem, hogy milyen fajta tartalmat gyártasz, mennyire kapcsolódnak hozzá, mennyire érzik át a dolgokat, amiről beszél. Szóval valószínűleg divat influencerek nem tudnak ilyet csinálni, hiába akarnának. Emlékszem, van ilyen TikTokos, több millión követik, volt valami közönség találkozás, senki nem ment el. Szóval nagyon függ a tartalomtól, hogy ez csak így, van az, tovább nyomom, leszarom, vagy valami hosszabb és mélyebb kapcsolódásod van hozzá. Nem lehet azt mondani, hogy minden influencer, akinek csak megnézed, hogy milyen ruhát vesz fel, az ugyanezt tudja elérni. Lehet, hogy el tudja érni, hogy milyen ruhát vegyél, az is jó, csak érted. Szerintem át lehetne ezt a figyelmet is csatornázni. De nem, mert te is követsz embereket, és van olyan ember, akit annyira felületesen követsz meg. Nem... Igen, de hogy vannak olyan emberek, akik minket is felületesen követnek, és nem is biztos, hogy eljöttek a tüntetésre, attól függetlenül. Nem követnek. Miattunk jöttek el, mert a közélet ennyire érdekli őket, vagy már ennyire elegük van, de a Viszperton hívnak, érted, ott nincsen egy ilyen ideológia, hogy érzed, hogy itt van valami morális kapcsolódás. Szerintem... Fiatal gyerekek ülnek a Balázs Kix előtt. De az más. Igen, nem tudom, az, hogy hányan Kix... mentek el pénzszórásra. Hát igen. Ezekre a pillanatokra gondolok. Jó, igen, hogy, értem, hogy egyébként gondolsz. Szerintem veszélyesen könnyen át lehet ezt fordítani. Hát, csak másba. Tüntetés az egy, sok szart vegyenek kettő, mindenki másra tudja ezt átfordítani amúgy. De mondjuk ott a Krúbi volt a példa, ami azért érdekes, mert ő mondjuk a számaiban foglalkozik a közélettel interjúkban is, de hogy önmagában amúgy nem ordibál mindig egy YouTube csatornán, hogy mit gondol, meg mi legyen. De szerintem ezt is hiba lenne ilyen, az, hogy beletörődés van itthon, az szerintem az a folyamatos feeling az embernek, rengeteg embernek, hogy ezer dolgot próbáltak az emberek, sosincs változás, visszapattam minden, semminek nincs következménye. Egyszerűen ez az általános feeling, az nyilván hatással lesz a művészetekre, és ezek az érzelmek valahol keresi az ember, hogy amit érez, azt visszahallja zenébe, művészetbe, videókba. Szerintem azért kicsit megbélyegző nekem ez a beletörődési part, mert minden művészet ilyen, hogy ha szerelmi bánatod van, akkor szívesen hallgatsz olyan dalokat, ami ilyen szomorú, vagy szerelmi bánatról szól, stb. Szóval ez egyszerűen csak minden művészet ilyen az alapja, hogy keresed, hogy érzelmileg hogyan tudsz kapcsolódni. Ez egy a több millió közül. De ez nem gondolom, hogy más, sokkal másabb lenne. Főleg, hogy amúgy szerintem például a Klub is nagyon sok más témáról is szól a száma, még ennél mélyebb vagy sötétebb témákról is, ugye. Bármilyen feszültség vagy gondolat van a társadalomba, az mindenképp meg fog jelenni a művészetekbe, és ezt ennél tovább nem gondolnám. Inkább azt kell nézni, hogy a művészetek valamennyire egy reflexió arról, hogy mit érez meg gondol a társadalom. Én abszolút így értelmezem, meg így élem meg az egészet. És még így is azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mennyi és milyen érzések vannak az emberekben, nem gondolom, hogy ez túlságosan sokszor jelen van a művészetekben. Fel tudod sorolni ezt az öt zenészt, aki mondjuk ilyen aktuál politikát belemer vinni a számokba. Vagy bátran beleáll ezekbe. Ja, jelenleg igen, de hogy érted, hogy a történelem során visszatekintesz, mindig ez volt. Ja, pedig én még el tudnék képzelni pár fajta előadót, aki bátran beleáll be. Szerintem ez nagyot futhatna, de majd AI-on meg kell csinálnom ezeket, ugye. Azon is gondolkozok néha, amikor már nagyon benne vagyunk ezekbe, és mennek a balhék, és már azt se tudod, hova nézzél, és látván, hogy mit csinálnak egyesek, hogy igazából azért fizetik őket, hogy hergeljenek. Én is néha azt hiszem, hogy nem áll most, hogy az, hogy így aljasodik a közbeszéd, annak mi is része vagyunk, miközben néha úgy érzem, hogy próbálunk ellentartani ennek, de lehet, hogy közben meg mi is részt veszünk ebben az árokásásban, abban, hogy csapatok legyenek, akik egymásra köpködnek, és akarva akaratlanul félek, hogy ennek mi is asszisztálunk, de közben meg az sem opció, hogy kussolunk, szóval nem tudom, hogy mit lehet csinálni. Lehet, hiszen szerintem egyértelmű a videóinkból, hogy milyen ideológiákat vallunk, de hogyha meg nagyon középen akarunk maradni, akkor meg vagyunk bélyegezve azzal, hogy miért vagyunk centristák, miért nem vagyunk hajlandóak, vagy egyik, vagy másik oldalra beállni, és akkor azt erősíteni, azt nyomni, abban bármi hatást elérni. Úgyhogy ez is olyan dolog szerintem, amiben sosem lesz semmi jó. Van egy ilyen hergelő és megosztó gépezet, ami így zakatol az interneten, és engem idegesít, miközben hátrébb lépek, és azt látom, azért lehet, hogy mi is a gépezet része vagyunk. Vagy úgy használnak fel minket, hogy velünk is hergelnek, hogy minket is akaratlanul ennek a gépezetnek a részévé tesznek. Belevonnak, hogy hát megszólítanak minket, stb. És hát, hogy így igen, hogy így nem azt érzed, hogy az megoldás felé visz a tartalmunk nekünk se, hanem az emberek, akiket ez idegesít, azok jól fölcseszik magukat, vagy megnyugvásra találnak ebbe a tartalomba, de hogy igazából a megoldás irányában nem visz el. De közben meg szerintem nem lehet elmenni a módszerek mellett, hogy azért van valami erkölcsi iránytűnk, ami alapján érték ítéleteket hozunk, vagy valamit gondolunk a világról valamilyen erkölcsi talajjal alattunk. Ez a kiinduló pontunk, miközben a másik meg hazugsággal, manipulációval gyakorlatilag egy pártot kiszolgál, miközben mindenki más lekaraktergyilkol, és akkor ilyen szinten ezért nem lehet egyenlőséget állítani, de mégis valaki külső szemlélőnek lehet, hogy tök mindegy, mert csak a felszínt látja, és ez neki ugyanaz, hogy egymást köpködik ezek az emberek. És a politikai kultúra az itthon borzalmas ilyen szinten. Nem lehet rendes párbeszédeket folytatni. Meg nyilván mi is tévedünk egy csomószor, ez benne van, hülyeséget mondunk, változik a véleményünk ezek előfordulatnak. Van következménye is nyilván ennek a sok nyilvános közéleti szerepvállalásnak. Itt ez nem az a lényeges, a személyes vonulata, hogy kirakod, az is egy érdekes dolog, főleg itt tényleg az influencer tüntetés, szerintem előtte is, hogy ez megdobta, meg mindent így, minden egybe volt megint, hogy az, hogy kirakod a pofád az internetre, a személyes magadat, az azért önálló életre kell onnantól kezdeni. ezzel mindenki úgy értelmezi, akarja, mindenki úgy forgatja, kivág, gondol, ezt látta, azt látta. Szóval innentől nincs befolyásod arra, hogy ki mit gondolod az interneten, mert mindenki egy-egy más szeletét látja. Aki még az összes tartalmunkat követi, az is csak egy kis szeletét látja, mondjuk egy műsort, miközben nem látja az ember magánéletét, nem látja, hogy a műsoron kívül mi történik, de ő maradékot azt meg a fantáziájával kitölti. Te hogy viseled? És van is, hogy nem csak a te gondolataidat tulajdonítják neked. Nekem van több olyan gondolat vagy mondat, amit láttam, hogy meg volt is, aki privátban írt, hogy ezt úgy emlékszik, hogy én voltam ebbe az interjúba, vagy hogy én mondtam, és hogy miért mondtam ezt, vagy mit gondolok erről, de nem az volt, hogy én erről így más gondolok, és hogy nem is én voltam ott, csak így összekevernek valakivel, de ettől függetlenül ők így eldöntötték a fejükben, hogy ezt én mondtam, és ez így van, nekem tulajdonítják azt a dolgot. Hát ez szerintem... ilyen viccesek. Nekünk is tulajdonítanak mindenfélét, hogy nem a mi tartalmunkat nézzük, hanem rólunk a propaganda tartalmat, és akkor az alapján meg már tényleg bármit gondolnak rólunk. Az, hogy mit mondtunk a videóban, az mindegy. De a Bohár ezt mondta rólunk, hogy biztos ezt gondoljuk. De hogy az, hogy mindenféle hülyeséget pletykál az internet össze-vissza, azt elengedtem elég hamar, mert ezt pont leszarom meg. Már inkább nem is nézem, mert annyi hülyeséget olvastam magamra az interneten. Vannak néha egészen szórakoztatók, meg néha így vannak egészen viccesek, megdöbbentek. De hogy így nem tudom, hogy miért kicsit zavar az, hogy mindenkinek hitelt adnak, csak azért, mert úgy kezdi leírni, hogy én tuti forrásból ezt, meg amazt, és akkor... Azt ebben a videóban jelentjük be, hogy nekünk lesz egy közös gyerekünk? Nem. Azt majd a Blik megveszi. Ezt azért mondod, mert valaki írta? Persze. Ja. Az a kedvencem, hogy nagyon szexista, főleg a nők az interneten, szegény Borkáról is mindenfélét írtak már. Úgy látják az internetet, mint egy sorozatot, szóval mondjuk látnak a képernyőn egy öt embert. Vagy akkor csacska angyal. Igen, hogy öt embert látnak a képernyőn, és akkor utána a maradék dolgot azt ki kell tölteniük, hogy ha nem a képernyőn vannak, akkor ez az öt ember mit csinál. De azt nem veszik hozzá, hogy ezenek az öt embernek mindenkinek van családja, barátja, meg minden, úgyhogy ebből az öt emberből kell úgy kikalkulálni a dolgokat, hogy vajon mi történik. Azért mondom úgy, mint a sorozat, mert mondjuk a Jó barátokban, meg minden ilyen szar sorozatban, mivel ők a főszereplők, egymással jönnek össze például, érted? Mert mindenki más mellékszereplő, de közben az élet nem így működik, hanem mindenkinek megvan a maga élete, meg a társaság. Hát minden, mindannyiunk családja, meg magánélete az egy-egy sorozat. Így van. De ők nem azt a részét látják, úgyhogy ezt nem tudják belekalkulálni az egyenletekbe, amikor kalkulálni kell dolgokat. Amúgy a gyerekeimet, vagy a gyerekeimmel kapcsolatos tartalmakat akkor kezdtem el visszaszorítani, amikor egyre több követőm lett, és akkor kicsit így megijedtem ennek felelősségéről, de akkor még így magánéletemmel kapcsolatos dolgokról még beszéltem bármi, ami nem érinti a gyerekeimet, de így most már ezeket is még annyira levettem, amióta olyan dolgokat találnak néha ki, hogy így nem, amúgy én amúgy nem ördögtől való szerintem a személyes családi dolgokról is mesélni, de közben már kényelmetlenül érzem magam ezektől, mert ez a közéleti dolgok miatt már annyira látom a támadásokat, meg minden, hogy én ezt nem is szeretném ezt a kaput kinyitni, hanem ez egy engem is megvisel néha, igen. Akkor jobb nem rászabadítom. Feleségünket, férjünket nem akarjuk, igen. Hogy rájuk szabaduljon a dolog, és akkor ha már minket nagyon kiveséztek, akkor az legyen, hogy na akkor nekik is neki mennek, stb. Nem. Tudom, mert hogy ki tudja, hogyha a tüntetés után nem az Osváth Zsoltit kapják el, és akkor vele kezdenek el iszonyat usszító bullshit kampányt folytatni, hanem mondjuk velünk, és akkor az Orsiról is utána néztek volna, és akkor mindenféle baromságot kitalálnak. Az már végül azt nem néznek utána. Csak kitalálnak. Csak pont kitalálnak, igen. Épp ez nem néznek. És nem akarom ennek a lehetőségét se megadni, hogy elindulhasson bármi ilyesmi. Bőven elég nekem átélni ezeket, és nekem megküzdeni ezekkel. Nem kell az, hogy így nem tudom, a szeretett családi köröm. Meg ez nem egy biztonság, hogy... Szóval én azt nem értem, akik a életükből csinálnak videót, a gyerekükkel csinálnak videót, főleg ugye az a keresztény csávó, aki a gyerekeikből csinál videót. Szóval pont az a jó, hogy mondjuk ettől a világtól ezt így be tudod zárni a munkahelyedre, és ez egy eléggé turbulens és non-stop világ, szóval ez egy folyamatosan ott van az ember agyában, nem lehet letenni sose a munkát teljesen, de hogy így, ha a családommal vagyok, a barátaimmal vagyok, akkor ezt teljesen ki tudom zárni, és ez egy munkaként tekinteni erre, és akkor átjönnek a barátok este társasozni, akkor ez egy teljesen ettől elzár dolog, de közben akinek meg a élete, a tartalma, ott nagyon nehéz lehet ez, hogy így egybefolyik. hülyék, nekem az rosszul lennék. Nem tudom, hogy te érzel ilyet, de egyébként én leginkább akkor nem tudom, amikor mi is így összeülünk társasozni, vagy közösen elmegyünk nyaralni, bármilyen közös program van, ami nem nyilvános helyszínen van, akkor könnyű nekem is ott elengednem, és csak a barátainkkal jól érezni magam, de mondjuk, hogyha elmegyünk egy koncertre, nem tudom, hogy benned ez volt-e, de hogy, és van-e még, vagy ezt. Nincs? Nem járok nem sehova. Jár sehova. Igen. De én még szeretnék, mi nagyon szeretünk koncertekre járni. Három gyerekkel nem... amúgy is megoldotta volna magát az ezért nem lesz harmadik gyerekem? Tessék. Ja. Hát az is egy megoldás. Ez lesz az ilyen ultimate érvogatomnak. De hogy én érzem azt, hogy nem tudom már úgy elengedni magam, ahogy szeretném, vagy ahogy régen elengedtem magam. Te meg fiatal vagy. Mert azt érzem, hogy minden pillanatban viselkednem kell, mert bárki bármikor, bárhogyan láthat, és bármit forgathat bármivé. Én már nem... Nem érdekel. Hát amúgy nem érdekel tényleg annyira. Tényleg a te inger küszöböd az akkora, de hogy igazából. Most tudom, de mondunk, mi lehet, minden féleképpen átott már minket az internet a hat lépésen. És másfelől meg, én már amúgy is ott vagyok, hogyha nem lennének ott emberek, akkor sem érzem már annyira ezt a bulizós, bebaszós feelinget. Most az, hogy csak... Hát én sem, nekem sem arról van szó, hogy nem tudom, arra vágyok, hogy a nem. Taknyomon csúszak a Budapest lenni. Parkban. Jó, nem, most nekem bejött ez a alkoholmentes élet viszonylag. Most mivel sokszor ugye menni kell haza, másnap reggel vinni gyerekeket, stb. Most ha még elmegyek valóban, akkor is csomószor kocsival megyek, és nem rosszabbak a bulik, így azt kell mondjam. Sőt, nem annyira hiányzik, hogy berúgjuk. De hát ez nyilván, hogyha nagyon akarnék, akkor megoldanám, mennék busszal vagy taxival, nagyon kell, de hogy annyira nem hiányzik. Igen, én is azt tapasztalom, hogy nem adott hozzá annyit az alkohol, hogy nem tudom. Meg igen, az, hogy a másnap gyerekkel az nagyon-nagyon tud fájni, és nem akarom már azt. Nem éri meg, azt érzem. Igen, nem értettem embereket, akik nem isznak egy ilyen zenében, de közben meg úgy, hogy most több ilyen helyen voltam, ugyanúgy el voltam, csak másnap nem lett semmi bajom, nem voltam rosszul. Ugyanúgy tudtam mindenkivel beszélgetni. Aztán nyilván, hogyha mondjuk a napsütésbe kiülnék a Deákra, akkor azért szívesen megiszik az emberi fröccset, de amúgy igazából annyira nem hiányzik a másnaposság. És akkor nyilván a következményeknél még ott van a nyomás a propagandától, amit azért annyira nem nagy nyomás, mert nem tudom, hogy bárki komolyan veszi őket. Most egy kicsit mókás azt látni, érdekes megélni, hogy hazugságokat terjesztenek, vagy következtetnek, vagy állandóan sugalnak valami hülyeséget, és hogy ezen hogyan védekezel olyan hazugság ellen, amit semmivel nem támasztanak alá. Hogy tudsz ez ellen védekezni, hogy elkezdik, hogy hát volt ez a tüntetés, akkor a CIA-val szervezték, és szóval hogyan védekez egy ilyen dolog ellen, amin semmi értelme. De érzed annak súlyát? Nem, érzed annak súlyát magadon, hogy kell ez ellen védekezni? Nem, igazából csak ezt nem csak így elejti valaki, hanem így dömpingszerűen, szinte kampányszerűen ezt ismételgetik és ismételgetik az embereknek ezeket a sok hülyeséget. Mondjuk szerintem kezd szétesni, mert mindenkit ugyanabba a skatujába, hogy Soros, CIA, Brüsszel, faszom tudja, mindenkit ugyanabba a skatujába kell belerakni, akkor így után már kifognak ló. Szerintem onnan a dolgok, hogy vajon arra mit fognak rásütni, csak nem ugyanezt, és akkor így után az embereknek, mint hogy Magyar Péterrel is sok problémám van, de hogy őt is a Gyurcsányjal össze akarják mosni, azt szerintem már mindenkinek kilóg a lóláp, hogy na jó, hát ennél azért lehetne kreatívabbnak lenni most. Vajon mi lesz, ha megint jön valaki, vajon, jaj, csak nem az is Gyurcsány ember, jó van, ezért már legyint egy után az ember, azt gondolom, de hát nem biztos, de úgy látszik, hogy a Magyar Péternél például sok dolggal próbálkoztak, ami lepattan. És szerintem valamennyire rólunk is lepattan, mert nem tudom, hogy kit akarnak ezzel hülyíteni. Ugye minket például Magyar Péter fannak adnak el, miközben rengeteg részben kritizáltuk. Érdekes megélni, hogy kritizik Magyar Pétert, hogy kommentekben a videónk alatt jön, hogy miért kell ennyire szigorú lenni Magyar Péterhez, felmegyek a megafon, meg a Magyar Péter fanok, a Magyar Pétert akarják izélni, és így egyszerűen akkor senki sem elégedett velünk. Ez amúgy valahol jó jel szerintem. Kritikával kell élni mindenki felé, szóval Magyar Péter felé is azért van kritika. Értem ezt a nagy hévet, hogy örülnek egy új arcnak az emberek, de azért ott se tökéletes minden. De én is örülök, hogy van egy kis vérfrissítés amúgy. Aztán ugye most ez a pályázatot kezdték el nyomatni. Ezt is amúgy végigkövetették az emberek, mert konkrétan egy részben mondtuk be, hogy majd szeretnénk pályázatokra is beadni, mert miért ne. És akkor ott akkor jelentkeztek emberek, és egy pályázatíróval felvettük a kapcsolatot, és akkor néztük, milyen pályázatokra adhatjuk be, és akkor beadtuk. Azt ennyi. Ja, és most is van egy pályázat, amire beadjuk. Nem ebből élünk, de nyilván tudnak segíteni. Most egy nagyobb pályázatra beadunk, nyilván az... Főleg így a költözés előtt. Hát igen, annélkül is megoldanánk, mert most azért egész, főleg a kopasz csimpánzon meg ilyenekkel egy csomó plusz bevételhez jutottunk, aminek a nyereségét azt most be kellett adóznom TAO néven, szerettem nagyon. Most jól állunk amúgy anyagilag, van a YouTube bevétel, nagyon sokan nézik a videóinkat, van a kopasz csimpánz, az is egy támogatási módszer, van a Patreon, vannak szponzorok is, van a Twitch, szóval tök jó, nem kell aggódni, mindent meg tudunk valósítani, de ez a pályázatok azok gördíthetnek ezen, a gyorsabban végébe menjen meg, meg az, hogy ki kell tűznünk dolgokat, hogy ezt ígérjük, hogy ez lesz belőle, akkor ezt tényleg meg kell csinálni, és nálunk az, hogy határidő legyen, az azért nálam szokott segíteni néhány munkában amúgy. Mondjuk az érdekes, ugye most a öreg Ferrari Ádám ugye kérdezte, hogy amikor interjúztunk, nem tudom, hogy ez kijött már ez a videó, én mondtam neki, hogy ezt örülnék, ha vágatlanul raknál föl, nem tudom, hogy, ez, hogy lesz felrakva, de hogy szóval ez csak egy érdekes kis szelet, hogy mennyire néznek utána a dolgoknak, hogy ott volt kérdés, hogy ez a pályázat, ez a szabad média pályázat, ez, mondom, ez bárki pályázhat, ők is pályázhattak volna, és akkor de hát ők nem találták, hogy kik pályázhatnak meg minden. Mondom, én se tudom pontosan, hát a pályázatíró meg hát ezer éve volt már, most már csak megkaptuk. Jó, de ők írtak, nem kaptak választ. Megígérem, hogy elküldöm nekik. És hogy keresték, és nem találták sehol. Nem emlékszem, hogy pontosan mit mondod, de hogy én küldjem el, mert ők nem tudják, hogy akkor mégis hogy lehet erre pályázni. Mondom, elküldöm, majd elkérem a pályázat írónktól, de közben hazamentem, rákerestem a Google-ben, és ott volt. Rögtön. Aztán a második találatnál a pályázat.org-on minden info le volt írva a pályázatról. Amúgy azóta megjelent az interjú, és be is kommenteltem alá, hogy gyakorlatilag 10 másodperc alatt meg lehet találni a feltételeket, amit kértek tőlünk, amit sehogy se találtak. Csak beírtam a Google-be, hogy Szabad Média pályázat 2021, és ott is van. Nem hiszem, hogy cenzúráztak, szerintem a spam szűrőn, mivel linket adtam, fennakadt a kommentem. Hát, ha így átengedik, de amúgy igen, a kért adatokat leszállítottam. Szóval ez nekem tanulság, hogy ennyire néznek utána a dolgoknak, amit utána, amivel próbálnak szembesíteni, hogy te akkor a amerikai ügynök vagy. Erről eszembe jut ugye Szabó Balázs, aki ugye feljelentett minket, és azzal köszöntött minket a bíróságon, hogy még hogy ő az orosz ügynök, hát látja, hogy most kaptuk meg a kifizetést az influencer tüntetésért. Igen? És kitől? Az én számlaszámomat nem adtátok meg neki? A CIA, vagy fasz tudja már, yeah. Kitől, meg a Pressman, nem, én nem tudom követni éppen kitől, de hogy... Lesz majd a mondtam, Pressmannél bizonyára díszvacsorák. Igen, neked is jó reggelt, de hogy most erről, mit tudok erről mondani, hogy most ezzel jön... Okay. Elfelejtettem mondani a legszürreálisabb dolgot is, pedig az nagyon mókás, majd a Csoki megmutatja, a gondolja, de a legszürreálisabb bíril az ott készült a világon szerintem mostanában, legalábbis amit én láttam. Pont amikor volt az interjú az Ádámmal, akkor volt bíril, és akkor csináltunk egy bírét közben. Utólag megnéztük, és ott áll rajta Szabó Balázs, beszorított kézzel, felrájt Ádám mellettünk. Egyszerűen szüles az egész. Igazából ez csak egy mókás dolog, meg igazából az egész videó, hogy a félreértés elkerülés véget. Nem a per a lényeg, azt szerintem ettől teljesen független. Nem is az interjú, meg az a nap ott a bíróságon, az csak ami a gondolatot elindította bennem. Igazából ez az egész az elmúlt pár évről, kifejezetten a pár hónapról szól, ami mostanában történik, ami a tüntetés óta történik velünk és a környezetünkkel, inkább ezek gondolkoztattak el maga a per, az tök irreleváns ilyen szinten. Az megy tovább, meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Szerintünk nem jogos, szerinte jogos. Szerintünk tűrési kötelezettsége van egy politikusnak, szerinte meg túlöttünk a célon. Szerintem itt akármi lesz, nem ez a lényeg. Az interjúval sem volt gond. Itt igazából így az egész elmúlt évekről, hónapokról van szó. Kérdezhetik az emberek, hogy de hogy miért, meg volt is ilyen kérdés, hogy de akkor miért pályázunk ilyenekre? Ez is egy támadási felület. Meg igazából ez annyira nem, mondjuk ez az 5 millió annyira nem sok pénz, hogy ezért megéri az, hogy minket elkezdenek lejáratni. Arányaiban ez egy ilyen cég működéséhez azért nem akkora pénz, hogy ez megérje. Közben pont ez van bennem, hogy nem szeretném elfogadni azt a keretezést, amit próbálnak, hogy egyfelől a piacot leuralják, a hirdetői piacot, és közben démonizálják a pályázatokat, mert azzal, hogyha emiatt nem pályáznék valamilyen pályázatra, azzal elfogadnám az ő keretezésüket, hogy ez egy démonizált dolog. Szóval tök jól csinálják, hogy a pályázat az nagyon rossz, közben az influencer piacot a Postforrente uralják le, a hirdetési piacot a nem tudom mivel, szóval hogy mindent leuralnak, és akkor nem vagyok hajlandó elfogadni az ő keretezésüket, hogy minden pályázat az ördögtől való, és akkor eldöntöttem, hogy így is úgy is ugatnak rólunk, igazából leszarom, beadom egy forintért is, engem nem érdekel. Úgyhogy mondják, amit akarnak, úgyis balfaszok, ha akartuk volna, el tudjuk titkolni. Bemondtuk az adásba, és egy héttel utána jöttek rá, hogy megnyertük a pályázatot, úgyhogy nagy oknyomozói munkával két nevet így összekötöttek, amit hogyha megváltoztatunk, sose jöttek volna rá amúgy, mert azt Kutyakonzerv médiának is nevezhettük volna magunkat a pályázaton, és akkor sose tudják meg, hogy mi kaptuk a pályázatot. De mi mondtuk be, szóval, hogyha akarnánk, el tudnánk titkolni ezeket, de leszarom. Igazából az a egésznek a lényege szerintem, hogyha 5 millió forintos pályázattól nem csinálnám meg azért, mert a bohár akkor csúnyákat mond, akkor azt jelenti, hogy én 5 millió forintra árasztom be a bohár szavait. Miközben szerintem egy forintot se ér, de nem. Ilyenekben nem megyünk bele. Úgyhogy ez a lényeg az egésznek. De amúgy a majd készül honlapunkat, hogyha valaki nem tudná követni, szólok előre a propagandistáknak, lesz egy pályázatok szekció, és ott föl lesz sorolva az összes pályázat, amit megnyertünk. Nem kell kutatnotok. Összegyűjtjük nem nektek. Kell végignézni még a részeket se, így egy hét késéssel. De közben eléri ez a sok dolog, hogy ott ülsz, ugatnak rá, hogy mégis mi a, ez a pályázat, meg izé van. Annyit hallott tőlük, főleg amikor élőben is odajönnek, ami nem tudom, hogy honnan tudták, hogy hol ezt eljelző, aztán Szabó Balázs szóltatást is rácoknak, az is egy réteg, de hogy magadba is elbizonytanít, hogy ott ülsz, hogy tényleg hülyeséget csináltam? Valamit rosszul csinálunk, tényleg? Szóval így elkezdesz magadban is kételkedni olyan egyértelmű dolgokba, amit te tudod, hogy mi az igazság, ők meg tudod, hogy baromság. Mondanak, de még akkor is elkezdesz magadból kételkedni, mert így vagy bálítva, hogy ennyit mondják itt, akkor most valami tényleg rosszul csináltam, és ez elég mérgező. Leülsz elgondolkodni azon, hogy vajon amúgy én vagyok helikopter, és nekik van teljesen igazuk, és én csinálom a fasságot. Biztos lehetne elgondolkozni, de amikor tényként beállítanak rólad hazugságot, az egy wake-up call, szóval akkor olvasol egy Pesti Srácok cikket arról, hogy a CIA hogy segített neked egy tüntetés megszervezésében, ami sokan kijöttek, az látványos, de szerintem nem kell CIA hozzáláthatólag, de hát majd egyszer szerveznek egy tüntetést ők is, és meglátják, de ha látod, hogy rólad mit hazudnak, és tudod, hogy mi az igazság, onnantól nem tudod komolyan venni bármi mást, amit mondanak, mert akkor hú, most beszélnek valami másról, amiről én nem tudok annyit, de mivel rólam is össze-vissza hazudtak, ezért már nem hiszel nekik más témában. Amikor tudod az igazságot, akkor rögtön szembetűnő, hogy mit hazudnak, és akkor ilyen szinten ez nem bizonytalanít el. De közben az zavar még, és az egyik fő bűne szerintem ennek az egész rendszernek most, hogy a politikát és a közéletet egybe mossák, pedig nagyon fontos, szerintem az embereknek közéleti dolgokról beszélni, az oktatásról, a szegénységről, a anyák helyzetéről, a kórházak, orvosok helyzetéről, a fiataloknak a dolgairól, de nem lehet semmiről beszélni, ami közélet, ami mindenkinek a közügye, mert rögtön egy politikai színezetet vesz föl, hogyha kritizálsz. Igen. És ez nem egészséges, hogy bármi kritizálsz abban, hogy hogyan működik ebben az országban, onnantól te egy sorosista, nem tudom mi vagy, ügynök, innen tudod, hogy ez tuti nem normális. Tuti egy normális országban nem igaz, nem lehet semmit közügyet, nem lehet beszélni egy közügyről, mert minden, ami fejlesztésre szól, vagyis kritikát fogalmazol meg, az minden támadásnak vesznek. És ez nem normális szerintem. Ez nem lehet egy normális, egészséges társadalom így hosszú távon, hogy nem lehet rosszat mondani, mert bárki azt mondja, hogy ez nem működik jól, hát akkor te biztos CIA-nak vagy. Hát bármilyen közéleti dolgot rögtön beszíneznek valami politikai párt. Hát vagy az van, hogy akkor te csináld jobban. Igen. Akkor tessék, oda lehet menni, és akkor jól csinálni. Ebben szerintem az Eszter a tüntetésen, a beszédében tökéletesen kifejezte magát, hogy hadd ne, nekem kelljen még ezt is. De az influencerekről visszatérve meg etéren tényleg tök jó lenne teljesen leválasztani. Nyilván teljesen nem lehet, de hogy pártpolitikától mentesen közéletről igenis lehessen már beszélni, mert ha el van várva egy influencertől az, hogy jó lenne, hogyha megszólalna közéleti témákban, foglalkozna fontosabb dolgokkal, és hogyha elkezd nem pártpolitikával foglalkozni, hanem közéleti dolgokkal, akkor meg rögtön jön az, hogy na már te is politikával foglalkozol, ja. És én ezt nem akarom, és most neked már plusz még neked is miért kellett elkezdeni erről beszélni. És hallom bőven elég helyről, te ne beszéljél erről. Szóval influencerként beszélj erről, de ne ennyit, inkább annyit, meg erről ne így, stb. Szóval, hogy nehéz ezt is megtalálni, ennek az egyensúlyát, hogy mi az, amit a saját nem, követőid... Nem érdekelnek a saját hogy izé. Szóval ezt szerintem a... De hogy a vége úgyis az, hogy biztos, hogy lesz egy olyan réteg, akik ilyenek miatt ki fognak követni, egyszerűen ez a kockázat, ez mindig benne van, de én úgy gondolom, hogy ez a kockázat bőven megéri. Nálunk is ugye jól van ez, de mindig mondják, hogy túl sok ez a téma, nem érdekel. Lehet csinálni saját műsor. Nem is azt, hogy saját műsor, de hát meg már élőben is odajöttek, hogy jó lenne, én szerintem inkább ebbe az arányba kéne csinálni műsort, hogy ilyen arányba legyen. azért mi úgy csináljuk, hogy szerintünk jó, és nyilván, hogyha van amelyik videót vagy téma nem érdekel, akkor bátorítom arra az embereket, hogy ne nézzék meg, vagy tekerjék el, de hogy nem tudom mindenkinek az ízléséhez odaigazítani. Néha több a politika, néha kevesebb, néha van bulvár, akkor az a baj, hogyha izé van, akkor az a baj. Szóval megértem, hogy egy ilyen műsor, ami sok ember néz, ott nem lesz senkinek sem pont tökéletes az arány, de mindenkit bátorítok, hogy a timestampeket használja meg, a videó címekből is lehet következtetni amúgy. Szóval mindegy, arról, hogy ez a közélet és a politika egybemosása szerintem orbitális nagy bűn ennek a rendszernek most, és ennek része az, hogy a civilek vannak démonizálva, ami szerintem borzalmas, hogy a civileket, akik egybe tartják ezt a társadalmat, és olyan dolgokat oldanak meg, amit az államnak kéne, hogy nem hagyják megfagyni a hajléktalant, vagy gyerekeket oktatnak, például ugye a Van Helyed Alapítvány, ezek vannak démonizálva, ez kriminális szerintem. Ide vezet az, hogy a politika ennyire nem tudja a kritikát kezelni, hogy hogy már a civilség is egy kritika, akkor ez is démonizálva van. És a másik, a röhelyes véglet ennek, hogy a trombitás Kristóf megafonos arról beszél, hogy nincs szegénység Magyarországon, mert elmarad. És akkor ezek a végletek, amikor már mindenki érzi, hogy adj erőt, te idióta, barom, balfasz, geci. Hogy lehet ilyen hülyeséget mondani? Tényleg védhetetlen, amit csinálnak. De nyilván mi is kapjuk, de nálunk sokkal jobban kapták egyes emberek. A tüntetés után például Zsolti az, akit elővettek, és megpróbálták szét karaktergyilkolni, de hogyha megnéztétek, mindenki nézze meg, aki még nem nézte meg a Valótlanul. Vannak, akik sokkal nagyobb adagba kapják, most a Magyar Péter is azért szép adagba kapja, meg a hozzátartozói, meg mindenki, szóval még ilyen kicsi adagban is el tud bizonytalanítani, meg egy kicsit föl tud cseszni, meg el tudja venni a kedved. Az, hogyha egész pályás letámadást csinálnak, azt el sem tudom képzelni, azért az tényleg. A Zsolt is mondta, hogy voltak neki is egy ilyen sötétebb hetei, amikor tényleg szörnyű lehet. Ez a módszer kegyetlen, de valamennyire van, akinél hatásos kivonni az embereket a közéletből. Láthatóan pár embert sikerült félreállítani, ugye a Vonánál is visszavonult utána. Nem emiatt mondott le szerintem, de hogy vannak azért az embernek is ilyen addig basztatják, hogy egyszerűen, és láthatóan egy olyan hatalom, ami ellen semmit nem tud csinálni, igazából azzal, hogy ellenáll semmész sokra, szóval így meddig él benned tűz. Egyébként felteszi az ember a kérdés, hogy megéri ez? Azt akarják elérni, hogy aki foglalkozik vele, inkább ne foglalkozzon, aki meg még nem, aznak elvegye a kedvét, és ez is szerintem borzalmas. Amúgy ti, mielőtt a influencer tüntetés volt, azért ennyire nem voltatok benne a közéletben, beleállásban. Voltak, gondolom, tartalmak, amiben ez szóba kerül, de hogy így ott lett a... Persze, és egyre több tartalom volt. Ahogy emelkedett a követőszám nálunk, egyre több olyan tartalom volt, amikor beleálltunk ezekbe. Kaptuk és érte a kritikát, de hogy hármunk közül nem volt olyan véleménykülönbség, hogy történt valamilyen közéleti dolog, ami nagyon felbosszantott minket, és hogy valamelyikünk azt akarta volna, hogy ebben ne szólaljunk fel. Az volt a mi bajunk, hogy nem tudtuk sosem az ilyen esetekben befogni a szánkat, és csináltunk valamit. Hát ez az. Itt a három nő, az itt... Nő, meg amúgy is mit akar a politikáról beszélni? Panaszkodik, de hát ilyen is volt, tehát nyilván ez is volt, hogy ne beszéljünk a politikáról. Nem akarom hallgatni, vagyunk, meg... Szórakozni járok ide, hogy elfelejtsem a problémáimat. Igen. Csak néha viszont sajnos egy nehéz nap után. Benyomok egy nehéz nap után, fölcsapom a telefont, egy jó, nem akarok beleszólni, nem akarok nevetni. Erre itt is politika? Sajnálom én is. Volt olyan ember, akinek ez abszolút nem tetszett, de hogy ezzel mi is úgy voltunk, ahogy ti is voltatok eddig. A jól van ez így el is, meg magával fókuszcsoporttal, az egész fókusz stúdióval, hogy az a mi hármunk platformja, hogy csináljunk már olyan videókat és olyan tartalmakat, amilyet mi szeretnénk. De sokkal egészségesebb hosszú távon, hogyha a nézők igazodnak majd hosszú távon, a néző közönséged alakul át a tartalmathoz, mint az, hogy te alakulsz hozzá a néző közönségethez, mert az nem önazonos hosszú távon. Szerintem az, hogy lecserélődjük egy közönség, azzal nincs gond. Ja, de amúgy ez a készfogás, ha már a heti aktuális dolgokról van szó, az, hogy Orbán nem hajlandó kezet fogni a Márki-Zay Péterrel, ez is nekem egy szimbolikus dolog, meg az, hogy az apáti meg akar verni a liftben, vagy a csokival történt egy kocsmában, szóval igen, én azt gondoltam, hogy jó, közéleti dolgok, politika, azért az ember mond mindenki szépet, csúnyát, rólunk is mondanak nagyon sok csúnya dolgot, mégse teszünk feljelent leszarom, hazugságokat is mondanak rólunk, nem fogunk fejengetni. Nagyon csúnyán is beszélnek rólunk. Értem, ez benne van, de hogy így az offline térben azt gondoltam, hogy ez nem terjed annyira át, hogy akármennyire nem értek egyet, attól még élőben normálisan tudok a másik emberrel, és ez influencereknél Még néha megtörtént, Essék Dezső Bencével elmentem a podcastjébe, tudtunk, találkoztunk helyeken, normálisan el tudtunk beszélgetni, de hogy itt úgy érzem, hogy itt már egy csomószor ilyen offline szintre is kiterjedt, hogy megverne, hogy kezet se fog, hogy így megsértődik, de azt gondolom, hogy ez már a politika olyan része, ami borzalmas, szóval azt gondolom, hogy nem akarok itt tartani egy országban, hogy véleménykülönbségünk van, és ez már háború a véleménykülönbség helyett, de így próbálják eladni, hogy ők nyernek, háború lesz, de közben nem, csak más gondolunk a világról, és lehet, hogy így alapvetően szerintem a legtöbb dologban amúgy még csak másra gondolunk, de mégis ki kell hangsúlyozni azt, amivel nem gondoljuk ugyanazt, hogy meg tudjuk különböztetni magunk és ránk szavaz. Közvetlenül a 90%-ban egyetértünk egy csomó dologban, ez ki szokott derülni, de hogy így élőben is ilyen kis kecinek kell lenni egymást, ezt nem tudom hova rakni. Már régen is foglalkoztunk közéleten, nem gondoltam volna, hogy ideig el fogunk jutni, hogy itt ilyenek lesznek. Jó, nem mindenki, van, akivel normális, hogyha találkozunk, akkor nincs ilyen, de közben meg láthatom, ebbe az irányba megyünk, az félelmetes számomra, vagy egy ilyen felhergelt kommentelő, vagy valami, akik azt hiszik, hogy a másik az tényleg a csatába vinni a gyerekeiket, és akkor majd mi lesz, egyszer egy ilyen is megver, vagy nem túl egészséges szerintem ez a közeg. Az, hogy ilyen közelebb vagy a tűzhöz, nyilvánosan ott van a pofád, hazugságokat terjesztenek, pénzért is, kommentekben is, mindenütt hozzászoksz, de hogy így, amikor már tényleg azt érzed, hogy már fizikailag néha aggódnod kell meg minden, akkor az már egy másik szint, egy nyomás másik szintje, meg ott ülsz a bíróságon, az is egy érdekes dolog. De szerintem valamennyire ez a cél is, hogy ezt a nyomást ráthelyezzék, hogy elmenjen a kedved attól, hogy ilyenekről beszél, vagy közéletről beszél, vagy az új belépőket elrettenteni ezzel, szóval nem mondom, hogy koncepció, de ez egy örömteli dolog nekik, ha valaki emiatt inkább abba hagyja. Nyilván, amikor meg ilyen lejárató kampány van, akkor meg egyértelmű, hogy ez egy olyan pszichológiai nyomás, amit bele lehet gondolni, és külső szemlélőként, jaj, csak hazudnak úgy, de nem közben. Az, hogy minden médiából rólad hazugságok folynak, azt szerintem azért nem lehet elképzelni, hogy ez milyen pszichológiai nyomás, hogy százezrek torkán hazugságok vannak rólad adva, vagy ferdítések, ez azért, én ezt nem tudom milyen, de nyilvánvaló, a kicsiben is azért nyomasztó, nagyban ez azért kurva nyomasztó lehet. Még csinálni kell, úgy érzem, hogy nagyon más opció nincs. Fura is lenne, most már kussolnánk, meg nem is érezném jól magam, de közben nyilván van hátrányunk és előnyünk is, ezt azért meg kell adni. Van a hátrányunk, az egy nem médiában dolgozó emberhez képest, nyilván hátrány, hogy ehhez gyakorlatilag most az arcunkat adtuk, a nevünket adtuk a véleményünkhöz, ez onnantól kezdve kint van az asztalon, ezt onnantól kezdve vállalnunk kell, ez onnantól kezdve elő lehet hozni később. Föltettük a véleményünkre, a világnézetünket egy lapra, ezt az egész magunkat is, a megélhetésünket, meg minden. Innen már nincs nagyon visszaút, azt érzem, hogy ezen az úton, amikor elindul az ember, nyilvánosan közéleti szerepet vállal, nagyon nehéz ebből azt mondani, hogy pedig néha gondolom, hogy engem nem ez érdekel leginkább, engem a videózás érdekel, riportok készítése, filmezni akarok, filmötleteim vannak. Ez lenne, ami engem igazán érdekel a videózásban, de ebből sincs teljesen visszaút. Én remélem, hogy egyszer még foglalkoztatok filmezéssel, meg szeretek műsorokat készíteni. Ez nem csak politikáról, hanem másokról is, de közben hát nem lehet erről visszafordulni, vagyis ezt érzem. De közben nagyon sok előnyünk is van, de az, hogyha mi felszólunk valahol, akkor nem az van, hogy kirúgnak minket másnak. Vagy tudod, kirúgtak? Jó, hát jó, nem kaptátok meg mondjuk egy szponzorációt. Jó, ja, nem azért röhögtem föl, hanem azok az esetek ja. Jutottak eszembe, amikor az embereket mosolygós fejekért. Ja, igen, mosolygós fejért. Az, hogy mosolygós fejért vannak fenyegetve, szociális munkás volt a hölgy, aki emiatt megvett. Úgy emlékszem, hogy szociális munkás van, volt. Igen, úgyhogy igazából észre se vette volna le az a körzet. Le kéne szedni ezt a mosolygós fejet. Igen. Kevés nyilvánossággal szereplő, vagy rendelkező embernek van hátránya, hogyha véleményt vállal. Kimegy egy tüntetésre, félhet, hogy lefényképezik ott, majd magyarázkodni. Ilyen Magyar Péter tüntetések kapcsán voltak ilyenek, hogy az emberek inkább nem mennek ki, nem magyarázkodjanak, vagy nem is állami feladatuk van, nem is köztisztviselők, akkor is lehet, hogy valamilyen cégnél vannak, ami a mészárosé, meg stb. Szóval itt az emberek sokkal inkább félhetik a munkájukat. Nekünk ezt nem kell, hál' Istennek. Gyakorlatilag ez a munkánk is, hogy beszéljünk dolgokról. Mi nem csak, hogy felvállalhatjuk ezt, hanem valamennyire ebből is élünk. És az is nagyon nagy erény, ami a hátrány, a nyilvánosság, hogy ha minket egy valami ér, akkor van platformunk, ahol megvédhetjük munkat. Van nyilvánosságunk, akihez eljutassuk a saját igazunkat. Én azt használom is, hogy jól van ez így a terő, hogyha valaki felidegesít egy cég, és általában válaszolnak másnapra, múltkor a Telekom. Hogyha nem lenne nyilvánosságom, le se szarnák, hogy ügyfélként mit ugatok, de így, hogy tudom, hogy ott több százezer ember előtt kiörjönhetem magam, úgy érzem, hogy kicsit képviselem azokat, akik beszopják ugyanezekkel a cégekkel az ügyfélszolgálatom. És az arra, hogy az ilyen sima ügyfélszolgálatokon is alig tudod átküzdködni magad, ja, hogy egy emberrel beszélj, és ez a leghétköznapibb szituáció, de hogy gondoljuk azokra az emberekre, akik például a Valótlanulban voltak benne, nekik abszolút nem volt platformjuk arra, hogy valahogyan megvédjék magukat. Még a politikusoknak sincs egy csomószor. Sokkal több emberhez eljut, hogy mit ír a Origo meg a Telex. De nyilván a nyilvánosság az, hogy bármit mondhatunk, nem, ezek előnyök, ezt csak kell elfelejteni. Lehet, hogy pénzügyileg is egyszerűbb a dolog nekünk, ahhoz képest annak, aki mondjuk féltenie kell az állását olyan szinten, hogy miből fog megélni jövő hónapban, kirúgják, vagy nincs pénze arra, hogy rendesen képviselje magát bár. Szóval az, hogy pénzügyileg rendben vagyunk, az is segít. Szóval ilyen, vannak ilyen dolgok, amit nem szabad elfelejteni. De mi a két út ilyenkor az ember előtt, hogy vagy megelégeled ezt, és akkor elrettent, és nem ugatsz erről többet, vagy átmész, ugye kormánypártnak van ilyen is, vagy csinálod csak azért is. És csomóan amúgy nem csak mi, hanem szerintem csomó fiatal is, akinek nincs platformja, az is csak azért is már beszél ezekről. Úgy érzem, hogy nagyon sok frusztrációban mindenki van ezzel kapcsolatban, hogy most már nem lehet szó nélkül hagyni dolgokat, és szerintem ez érdekes, hogy hova fog tovább gyűrűzni a következő években. Mit gondolsz? Csak azért is? Csak azért is nyomjuk, igen. Én nagyon-nagyon örülök annak. Instagramon kevésbé látom ezt, de a TikTokon egyre olyan több tartalom jön szembe, amiben tényleg olyan emberek, akik nem influencerek, nincs nagy követőbázisuk, hanem egyszerűen csak valamilyen dolgot nagyon felháborítónak tartanak, és arról elkezdenek beszélni, és egy ilyen videó az virális lesz. Én ezeknek mindig nagyon tudok örülni, mert azt érzem, hogy kicsit nem csak a nagy elérésű emberektől várják a csodát, hanem így azt vettem észre, hogy annak okán is, hogy a TikTokon tényleg annyira kiszámíthatatlan, hogy éppen mi lesz felkapott és mi nem, hogy az emberek, akik nem influencerek, rájöttek, hogy basszus, igazából ugyanúgy, ahogy egy influencer le tud ülni egy kamera elé, vagy előkapni a telefonját és a selfie kamerával megcsinálni egy ilyen felháborodott videót, szerintem, hogy senki sem influencernek születik, hanem mindenki, aki most sok emberhez szól, valamikor elkezdte. Kell egy első 100 videónak lenni egy csomószor, mire az emberre figyelnek, de hogy ez nem úgy van, hogy jó, hát most már megvannak az influencerek, akkor belőlük élünk, és kész, ezek a tartalomgyártók vannak, bármikor bárki belekezdhet. Én is, amikor régen YouTube-oztunk, azt mondtam, hogy hát már későn kezdtük el, telítődött a YouTube-ipar, ezt gondoltam évekig. Na aztán szerintem megérett ez a dolog, egy másik hullámba jöttünk, és örülök, hogy így alakult minden. Nyilván bármit csinálsz, ára van, ha nem beszélsz ezekről, annak is ára van, és gyümölcse is, és fordítva is, szerintem mindegyik döntéseddel fizetsz valami árat, csak attól függ, hogy te melyiket vagy hajlandó megfizetni. Bele kell állni ezekbe a dolgokba, mindenkit erre bíztatok. A hatalmat számon kell kérni, kritizálni kell. Igen, onnan érezheted például, hogy egy média nem a szerepét csinálja, szerintem, ami egy fontos média szereplő, hogy nem a hatalmat kéri számon, hanem azokat kéri számon folyamatosan, akik a hatalmat számon kérik. Ez egy eléggé árulkodó dolog. Nem biztos, hogy azt túlságosan komolyan kell venni azokat a platformokat. Ezt most itt tartunk. Jön még napsütés, lesz még jobb is, aztán énkor szokott mindig rosszabb lenni, de hát mondj valami pozitívat. Én nagyon remélem, hogy most a közelmúltbeli események így idén, amik csak idén történtek, csak a februári tüntetéses dolgokat szemügyre véve, vagy a mostani Spirit of Europe-os dolgot. Nagyon örülnék annak, hogyha minden influencer elkezdene tudatosabban gondolkodni arról, hogy milyen tartalmat akar valójában közvetíteni, és milyen képet akar kialakítani magáról a közösségi felületein. De Judit, és azt remélem... Azt remélem, hogy a fogyasztók, az influencer követők lesznek olyan, ez az egész azt, hogy milyen influencerek vannak, azt a fogyasztók határozták meg. Ezt akarom mondani. Hát de akkor miért az influencereket mondani? Azt akarom hozzájuk beszélni, kit érdekelnek azok az... Azért, mert nekik is fontos. De leszarom őket. Sose az influencerekhez szólj. Mindig az emberekhez kell szólni. Én nagyon remélem, hogy ez az influencereknek egy nagyon jó tanuló lecke volt. Én ezt remélem, hogy ez nagyon jó tanuló lecke volt nekik, és utána a fogyasztóknak is, meg a követőknek is. Fordítva. A követőknek is ez bőven elég tanuló lecke ahhoz, hogy ők tudják a leginkább alakítani azt, hogy egy influencer milyen lesz. Egy influencer követők nélkül vajon influencere? Nem? Nem. Szóval nem mindegy, hogy kinek adod oda a figyelmet. Igen. Bár ugye van, aki igen, ugye Magyarország egyik legnépszerűbb influencer, Apáti Bence, ahogy az Origo szokott hivatkozni rá, de hogy vannak érdekes anomáliák azért itthon, de hogy igen, szerintem az, hogy ki influencer és kinek a szavára hallgatunk, kinek van súlya hosszú távon, azt az emberek fogják eldönteni. Fontos a tudatos médiafogyasztás valamennyire. Ne hagyjuk, hogy a politikát a közélettel összemossák. A közélettel fontos, mindenki foglalkozzon, beszéljen róla, és nem szeretné, hogy emiatt bárki eltántorodjon attól, hogy közélettel foglalkozzon. Mi meg megyünk tovább, rengeteg tervünk van a következő, hát amúgy sokszor évekre előre. Következő 3 év. Hát vannak ilyen tervek, hogy mit szeretném megvalósítani, mik a forrásaink rá, nyilván kevesebb a forrásunk, mint egy csomószor, mint a Megafon elkölt pár hét alatt, de hogy kevés pénzből is sok jó dolgot lehet csinálni, és nagyon, nagyon pozitív vagyok azzal kapcsolatban. Ugye, jól van ez így, a fókuszcsoport, a többi csatorna, ez egy kicsit rendben lesz szedve, a szeptemberi évadban ott minden teljes gőzzel lesz indítva, sikerül átköltöznünk időben, hanem akkor valami lesz. Dolgozunk az ugyan a háttérben, dolgozunk, hogy a meglévő csatornák jobbak legyenek. Az új csatornák, amik még félgőzzel mennek, majd azok is rendesen menjenek. Ez az év az ilyen, hogy a háttér munkálatokat és a háttér országot próbáljuk megerősíteni, hogy amikor tényleg beindul a dolog, akkor ne omoljon össze rögtön. Nem meg kell erősíteni az alapokat idén, és amikor azt mondjuk, hogy start, minden megy gőzerővel, akkor ne omoljon össze ez a gépezet. Ez az idén a célkütőzésem. Ezért van az, hogy néhány csatorna félgőzzel megy, mert ezen dolgozunk. De amikor beindul, akkor észre fogjátok venni. Itt tartunk, ezek csak ilyen rambling volt, de szerintem jó dolog így kibeszélni magadból ezeket a dolgokat, mert a tartalomgyártók is emberek, és nem olyan egyértelmű, ki mit érez és gondol. Mindenki más lát, mert mindenki mást hoz magával, és más szeletét látja ennek a dolognak, de amikor az ember benne van, akkor nem könnyű okosnak lenni, meg objektívnak. De hát próbálkozunk. Minden jó lesz. Minden jó lesz. Nagyon jó lesz. Nagyon várom a szeptembert. Az akadon, amit fognak a csatornák, az azt jelenti, hogy lett egy jó gyártásvezetőnk. Meglátjuk. Zakatolni fog minden, akkor lett egy nagyon jó gyártásvezető és felelős szerkesztő. Ha meg nem jó zakatol, akkor a Juditot nem fogjátok látni. De biztos, hogy jó lesz, csak egy csatorna hálózatot kell a hátadon vinni. Igazából semmiség. Ja. Már ennyi volt a fókuszcsoport, iratkozzatok fel. Kövessetek mindenhol. Így van. Nézzétek a jó merch-einket. Amúgy még most vegyetek nagyon sokat, mert mindjárt reméljük hamarosan lesznek újak. Úgy drágítok. Most, hogy láttam, hogy mennyi adót kell befizetni, már bennem is volt, hogy mindjárt fel is nyomom az árakat, de... Vagy, hogyha a terveinkről bővebben akartok hallani, amúgy csináltam rá egy egész hosszú időt a Patreonon, hogy kb. Mit tervezünk pontosan a következő években. De az a lényeg, hogy attól, hogy az interneten azt mondja valaki, hogy elmaradt a szegénység, attól még nem biztos, hogy igaz.